สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่411เรื่องความล้มเหลว4ประการที่เกิดจากบุคลิกภาพหรืออุปนิสัยของเปโตรวันที่2เรื่องที่2ครั้งที่2ก็คือเขาได้อธิษฐานน้อยไปครับชีวิตของเปโตรนั้นมีจุดอ่อนเพื่อที่จะเป็นบทเรียนของเราเราไม่ได้กำลังพิพากษาเปโตรซึ่งเป็นผู้ที่เราเคารพและนับถือแต่บทเรียนที่ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นี้ทำให้เราได้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของบรรดาบรรพชนแห่งความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปโตรซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับหลายคนก็มีความคิดว่าทำไมเราจะต้องเอาเรื่องที่ไม่ดีของเปโตรมาพูดจริงๆแล้วครับเราสามารถถอดบทเรียนจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้พระคัมภีร์นั้นได้บันทึกถึงจุดมืดจุดบอดจุดอ่อนแอจุดที่หลายคนทำความผิดความบาปก็เพื่อเราทั้งหลายได้รับบทเรียนขอยกตัวอย่างกษัตริย์ดาวิดครับกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในน้ำพระทัยอยู่ในพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ดาวิดนั้นก็เคยทำผิดพลาดหลายอย่างครับพระคัมภีร์บันทึกไว้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุที่ว่าเราจะต้องไม่ยกย่องดาวิดจนเกินไปเหนือกว่าทุกคนในโลกนี้ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็ได้เขียนถึงความบกพร่องของกษัตริย์ดาวิดเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้ถอดบทเรียนกันเช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงเปโตรเราก็จะต้องถอดบทเรียนในหลายด้านซึ่งเป็นข้อดีและข้อเสียจุดเด่นและจุดด้อยในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับเราอยู่ในตอนที่สองก็คือว่าเรารู้ว่าเปโตรนั้นอธิษฐานน้อยพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ38ข้อเดียวครับพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ38โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นได้เข้าสู่การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระองค์เองก็คือในบริบทของสวนเกสเซมาเนซึ่งเป็นการอธิษฐานที่พระคัมภีร์บรรยายว่าพระเสโทหรือเหงื่อของพระองค์นั้นไหลออกมาเหมือนกับเป็นเลือดหยดลงสู่พื้นดินพี่น้องครับนี่คือการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระเยซูเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเข้าสู่การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนั้นพระองค์ต้องการแบ็กอัพครับพระคัมภีร์ได้บรรยายว่าพระเจ้าพระบิดานั้นส่งทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์ในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็ต้องการเพื่อนเพื่อนของพระองค์ก็คือสหายของพระองค์นั่นเองก็คือเหล่าสาวกนะครับที่ติดตามพระเยซูอยู่นั้นพระเยซูได้บรรยายถึงความทุกข์ของพระองค์มากมายมหาศาลครับก็คือจิตใจเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจจิตวิญญาณครับเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจจิตวิญญาณเพราะว่าพระเยซูตรัสเองว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายเคยได้ยินพระเยซูบ่นหรือพระเยซูได้ทำอะไรที่เป็นการเรียกว่าบอกกับพวกเราไหมครับว่าใจของพระองค์นั้นเป็นทุกข์แทบจะตายมีที่อื่นไหมครับไม่มีครับมีครั้งนี้ครั้งเดียวที่พระเยซูนั้นต้องการให้มีเพื่อนอยู่กับพระองค์ด้วยพระเยซูถึงกับตรัสว่าจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยแต่ว่าพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าเปโตรหลับเหล่าสาวกก็หลับด้วยครับแต่สิ่งที่พระเยซูได้เตือนสอนเขาก็คือต้องเฝ้าระวังอธิษฐานนะครับเพราะเหตุที่ว่าเขาอธิษฐานน้อยนะครับมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้เขาอธิษฐานน้อยเช่นความเหนื่อยอ่อนทั้งฝ่ายร่างกายนะครับความเชื่อที่ยังไม่เพียงพอพี่น้องครับหลังจากที่เปโตรนั้นได้กลับใจเสียใหม่แล้วพระเยซูทรงเป็นขึ้นเหนือความตายพระเยซูทรงสั่งสอนพวกเขาให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณเปโตรนั้นได้รื้อฟื้นชีวิตของเขากับพระเจ้าใหม่ครั้งหนึ่งจากการฟื้นใจที่มาจากพระองค์ ปโตรก็เขียนไว้ในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อที่7นะครับบอกว่าอวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้จะมาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านจงมีสติสัมปชัญญะจงสงบใจเพื่อการอธิษฐานอันนี้คือฉบับภาษาไทย1971นะครับพี่น้องครับในภาษาอังกฤษ1ในภาษาอังกฤษนะครับไม่เหมือนกับภาษาไทยภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่3ประการครับก็คือท่านจงมี sound mind นะครับ sound mind ก็คือมีจิตใจที่เคลียร์ครับชัดเจนแจ่มใสนะครับและอันที่2ก็คือ self restraintself-restraintก็คือต้องบังคับตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าต้องมีวินัยในการอธิษฐานครับและประการที่3ประการสุดท้ายนะครับก็คือ alertness alertness ก็คือตื่นตัวเฝ้าระวังในการอธิษฐาน1เปโตรบทที่4ข้อ7ซึ่งเป็นการกลับใจของเปโตรเขาได้วางพื้นฐานหรือเคล็ดลับในการอธิษฐานอยู่ในที่นี้3อย่างด้วยกันครับประการแรกก็คือจะต้องมีจิตที่ปลอดโปร่งนะครับจิตใจที่ปลอดโปร่งแจ่มใสสดชื่นประการที่สองก็คือจะต้องมีวินัยในการอธิษฐานครับต้องเซลฟ์เรสเทนนะครับมีวินัยบังคับตัวเองในการอธิษฐานครับและประการที่สามก็คือต้องมีความตื่นตัวหรือ alertness ในการอธิษฐานพี่น้องครับสามประการนี้ทำให้ไปโตนั้นได้กลับคืนสู่ชีวิตแห่งการอธิษฐานที่พึ่งพาพระเจ้าสุดๆใหม่ครั้งหนึ่งชีวิตของเราในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอย่าไปเรียนแบบชีวิตของพระเยซูขอโทษครับอย่าไปเรียนแบบชีวิตของเปโตรก่อนที่เขาจะกลับใจใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เพียงแต่เขาเป็นคนที่ขี้โม้โอ้อวดเป็นคนที่พูดเร็วใจเร็วนะครับเขายังอธิษฐานน้อยด้วยพี่น้องครับเราวันนี้นะครับเรารู้เคล็ดลับในการอธิษฐาน3อย่างจากพระคัมภีร์1เปโตรบทที่4ข้อที่7นะครับเรารู้ชัดเจนและในขณะเดียวกันครับเราก็รู้ว่าเราจะต้องมีจิตใจที่เคลียร์ครับนั่นหมายความว่าจิตใจที่รับการอภัยโทษจากพระเจ้าไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างเรากับพระองค์เรากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเคลียร์มายนะครับจิตใจที่สดใสสดชื่นแจ่มใสไม่มีสิ่งใดขวางกั้นและในขณะเดียวกันครับเราก็จะต้องมีเซลฟ์เรสเทนก็คือมีวินัยในการอธิษฐานพูดถึงเรื่องวินัยในการอธิษฐานนะครับสถิติของบรรดาผู้เชื่อซึ่งได้มีการรวบรวมมีการสำรวจไว้นะครับเขาบอกว่าผู้เชื่อที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เชื่ออธิษฐานเฉลี่ยแล้ววันละไม่เกิน3นาทีต่อวันพี่น้องครับเฉลี่ยแล้วก็คือว่าวันละ3นาทีครับอย่างมากสุดเลยนี่คือการสำรวจคริสเตียนผู้เชื่อผู้ที่ว่าเป็น professing believer นะครับเป็น professing believer ก็คือว่ายอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนนะฮะนี่เขาอธิษฐานแค่3นาทีต่อวันพี่น้องครับ1เปโตรบทที่5ข้อที่8นะครับพูดชัดเจนครับให้เราระวังศัตรูของเราก็คือมารศัตรูของเราหรือมารซาตานนั้นวนเวียนเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เราต้องต่อสู้กับมันโดยใช้ความเชื่อเราต้องเฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพี่น้องครับก่อนที่จะจบในเช้าวันนี้ผมอยากจะเรียนถามพี่น้องว่าเราอธิษฐานวันละกี่นาทีกันครับเราอธิษฐานกี่ครั้งครับวันละกี่ครั้งแล้วเราลึกถึงพระเยซูคิดถึงพระเยซูกี่ครั้งต่อวันครับและเราขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้ากี่ครั้งต่อวันนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากหากว่าเราน้อยกว่า3นาทีนะครับหรือเรามากกว่า3นาทีไม่มากนักเราจะต้องกลับใจขอพระเจ้าช่วยเราในการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเพื่อที่เราจะไม่เป็นแบบเปโตรนะครับในที่สุดเขาก็ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุความอ่อนแอทางด้านบุคลิกภาพของเขาก็คือเขาขี้โม้โอ้อวดเพราะเหตุที่ว่าเขานั้นอธิษฐานน้อยนะครับขอให้สิ่งนี้ได้ห่างไกลจากชีวิตของพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอาเมน